شما جسم و جانتون از سلامتی و شادی پر باشد. اتفاقا هوا از بخت و شانس ما تصادفا خوب است. بیکن آرزو میکرد که این کلمات یعنی بخت و شانس و تصادف و اتفاق از قاموس فرهنگ حذف شود. او میگوید مشاهدات انسان از طبیعت است که یاد میگیرد و میداند که شایسته دانستن است. گویا بیکن میدونست که تا 450 سال بعد گفته هایش برای مردم جهان سوم که از فهم آن عاجزند، زیرا وصیت نامه خود را چنین نوشت: من روح خود را به خدا، جسم خیش را به گور، نام خیش را به قرنهای بعد و اقوام جهان تقدیم میکنم. والتر میگوید همه خوبند جز مردم تنبل، به ملت کار بیاموزید تا شریف و نجیب شوند. والتر چنین نتیجه میگیرد: آن که میخواهد زندگی را در این جهان بر خود هموار سازد باید تا آنجایی که میتواند کار کند. اگر نمیخواهد خودکشی کند همیشه باید خود را سرگرم کند. هر ایرانی آزاده با هر فرهنگی که ایرانیان را صاحب ایران زمین بداند نسبت به منافع و منابع ملی ایران احساس مسئولیت می کند. این منابع ملی شامل همه چیزی که در مملکت برای استفاده ملت است و ملت را به سوی زندگی پیشرفته سوق می دهد. ما باید کوشش کنیم که بیریا بدون درگیری هیچ تحمیلی را تحمل و هیچ تحملی را تحمیل نکنیم. هر ایرانی با هر فرهنگی ایرانیان را صاحب اصلی ایران بداند باید به آزادی و حفاظت از منابع ملی خود بگوشد. این خاک وطن امید و آمال من است، هر گوشه ایران به خدا مال من است. سری به مجله های چاپ لندن میزنیم و مقاله هم از کتاب جامعه شناسی و نخبه کشی از آقای علیرضا قلی میزنیم. آنجایی که ما میتوانیم کمی بیدار بشیم، قبرستونی است. وقتی نگاهی به تاریخ آنها میاندازیم که به دنیا آمدند و کی رفتند و خط تیره وسط را مینگریم، میفهمیم که چند سال بر این زمین زیستند و در آن مکان است که به اهمیت دارایی و ثروت پی میبریم. پی میبریم که زندگی و عشق چگونه است و چگونه خط تیره را صرف عشق و زندگی کرده ایم. اینجاست که در فکر تغییر بعضی از کارها میافتیم، ولی میدونیم زمان زیادی نداریم و بعضی موقع هم دیر شده است که ما از اول شروع کنیم. اینجاست که با یه حرکت آهسته و درست و حقیقی کوشش میکنیم که دیگران را دریابیم. در خشمگین کردن دیگران کمتر قدرت نشون بدیم، بیشتر قدردان باشیم، چنان عشق بورزیم که گویی اولین بار است که عاشق شدیم و با احترام رفتار کنیم و به خط تیره توجه داشته باشیم. با این حساب خشونت از طرف مرد و زن از یه روزی که سندی را امضا کردند و روزی که به آن سند مشترک پایان دادند چقدر میتواند ارزش داشته باشد و چقدر این سند بی ارزش ارزش فرزندان ما را کم میکند. چرا بعد از جدایی میخواهیم یکی را نابود کنیم؟ چون ما را ترک کرده است. ما کی هستیم که میخواهیم حیات را از دیگری بگیریم چون ما را گذاشت رفت؟ مگر چند سبا بر این جهان هستیم و آیا بیاد روزهای لذت بخشی که تن هر دوی ما گرمی آن را حس می کرد نیستیم و آن روزها را فراموش کردیم. بیاییم بهتر به جهان و به زندگی با احترام متقابل فکر کنیم. راستی ما ایرانیان را چه می شود؟ عشق و منطق و شعور و ارزیابی و تجربه و تحلیل، درس‌های تاریخ و کارنامه افراد، عملکرد گروهی، همه و همه. اما تاریخ ما از تمسخر و بی‌هویتی و بی‌لیاقتی و اوباشگری و تجاوز پر است. کار به جای رسیده که ما این مزدوران را قهرمانان ملت می‌دانیم. همه آنانی که به ما حمله کردند، تجاوز کردند، مثل اینکه هنوز ارثیه شوم تاریخی چون خونی فاسد در رگ بعضی از ایرانیان جریان دارد که قاتل را قهرمان می‌گویند. تنها راه ریشه کردن بیماری مارالیا کشتن پشه و خوش کردن مرداب است، نه اینکه دنبالش بگردیم ببینیم چند نفر مارالیا دارند. آنقدر نگوییم فلان خانم، فلان آقا، فلان سیاستمدار و فلان بقال سر کوچه مجرم است. همه اینا معلول اجتماعی است و اجتماع هستش که مجرم واقعی است. هنوز در تمام جامعه ما، هنوز در همه جامعه ما، در تمام جامعه ما قبیله بازی بعد از سالها ریشه‌کن نشده است. فتلی شاه 270 فرزند داشت که همه را به عنوان شاهزادگان گوشه ای از ایران را اشغال کرده بودند. جامعه ضد اجتماع است، ضد اجتماعی که مجرم به وجود می آورد. مقاله دارم که تقدیم جوانانی که زندگی را با عشق شروع می کنند و بارها از دهانشان میشنویم که میگویند وجودشان از حسد پر شده است. امیدوارم که این حسدها مثبت باشد و در جهت سازندگی و پیشرفت باشد. اگر حسادت منفی باشد باعث ویرانگری و نابودی میشود. هنوز ما افکار ما را نتوانستیم تغییر بدیم. با این جمله به جوانان خود میگوییم چند سال است که ازدواج کردی، هنوز بچه نداری؟ من پدر بزرگ و مادر بزرگ نوه میخواهم. این استقلال را به فرزندان خود بدهید که خودشان تصمیم بگیرند. پدر مادر شدن کار آسانی است، اما پدر و مادری کردن بسیار دشوار است. بر اثر رابطه جنسی لذت جویانه ممکن است بچه درست شود. آیا باز هم این بچه بهش زیر پای این زنان است؟ اگر پدر مادر از شما نوه میخواهند نشان میدهند که شما استقلال فکری ندارید یا به فکر سال خوردگی خود هستید که عصای دستتان باشد. این ترس از پیری است و سوء استفاده از فرزندان. مقاله از خانم سارا عباسی. آخر ماه یونی جوان ایرانی به نام کاوه زارعی به طور فجیع با 40 ضربه چاقو به دست 3 عراقی کشته شد. پلیس لین سیبر در شهر اوروبرو سوئد در تعقیب اوست. نام او اودیست و او سابقه دار است و دو همدست او دستگیر شدند که در حال فرار در مرز بودند. آنها گفتند که به آنها پول داده شده بود و آن دو به 10 سال زندان محکوم شدند و خود او یعنی اودی به 10 سال زندان قبلا محکوم شده بود، از سوئد اخراج شده بود، اما گویا غیرقانونی به سوئد برگشته بود. به زودی پلیس جایزه برای پیدا کردن او در نظر خواهد گرفت. خدمتتون عرض کنم با تماس تلفنی که خانم آذر روح‌افزا داشتن از رادیو و از همه کسانی که در ختم پدرشون شرکت کردن و باعث تسلیشون شدن تشکر کردن و از همه ایرانیان بسیار سپاسگزارن که در چنین لحظه‌ای باعث تسلیشان بودن. آرزو کردن که همه هموطنان عمر طولانی داشته باشند. درست است که برای آزادی و دموکراسی که بهترین راه پویایی فکر اندیشه است، دوستانی را از دست می دهیم، دشمنانی را هم برای خود می سازیم. هر دو ارزشش را دارد. ما می خواهیم اندیشه درست را منتقل کنیم، اما رد و قبول آن به شنونده واگذار می کنیم، به شنونده واگذار می شود. شماره تلفن ما 6095 9393. شنبه دیگری را به نام آن که به ما هستی داد آغاز میکنیم. میگیم که چقدر دوستتون داریم و این پیوندی که داریم در این غربت زندگی را برای ما آسان تر میکند. شروع روز خوبی را برای همه شما عزیزان آرزومندیم. عزیزان با ما باشید، زندگی را با همه مسئولیت ها، نداشتن ها و نداشته ها دوست بدارید. قلب لرزون دو چشم گریون توی غربت میمونه قصه یه ترخ دایی رو دیگه دل میدونه ایران من ایران در همین ایران ما دوران درازی است که ارزش قبیلگی حاکم است و مسئولیت کاری بر اساس روابط قبیلگی توزیع می شود. در واقع در رابطه با کار قرار می گیرد. مدیریت اجرایی کارشناسی دارد و یا ندارد. فتلی‌شاه پیش از 270 فرزند داشت که همه به عنوان شاهزادگان گوشه ای از ایران را اشغال کرده بودند. حسین مصطفی الممالک معروف به آقا در اواخر عمر ناصرالدین شاه از 9 سالگی وزیر مالیه شد و تا آخر بود. این روابط را ما می توانیم در یک نظام عقلانی مشخص کنیم. نظام قبیلگی شامل پشت در پشت وابستگان و خیشان است. امروز به همین دلیل است که ما شاهد پیشرفت مملکتمون نیستیم. شرایط داشتن یک نظام درست داشتن متخصص و افراد جدی است. معلول که در ایران هنوز ناشناخته است. داشتن متخصص و افراد جدی است که هنوز در ایران ناشناخته است. همه این اعمال معلول محیط اجتماعی است که موجب پیدایش آن می شود. اگر خوب شناخته نشود، با آن مبارزه فعال نشود، مانند مبارزه با مارالیا که فقط با کشتن پشه و خشک کردن باتلاق می شود آن را ریشه کن کرد. اشتباه جرم مسئول محیط اجتماعی است. محیط اجتماعی است که جرم بیشتری پیدا می کند. به قول آنری گوفری، راه مبارزه با جرم را باید پیدا کرد و علت اجتماعی آن را کشف نمود. جرمی که تعرض به حقوق افراد است، امری که فقط در پشت اجتماع خابیده است. اعتبار حقوق پیش از اخلاق و مذهب جنبه اجتماعی دارد و به همین دلیل است که اعتبار حقوق پیش از اخلاق و مذهب جنبه اجتماعی دارد و از بطن روابط اجتماعی افراد است که تبکار، شکنجه دادن و و و بسیار دیگر، خلاصه استبدادی که در هر جامعه جنبه اجتماعی و فرهنگی دارد. حقوق به معنی تکنیکی آن یعنی مجموع قوانین و مقررات نسبت به روابط اخلاق اجتماعی، پس آینده است. در طول تاریخ جوامع بشری جامعه در پی مجازات و کیفر و مجرم بوده است و این یک روش خام اندیشانه نسبت به مجرم است که معلول را عامل میپنداریم. در طول پیشرفت هایی که در فرهنگ بشری حاصل شده جامعه در پی تنبیه مجرم و اصلاح او برآمده است و ذهن او را پیچیده در کرده است، چون این جامعه است ضد اجتماعی که مجرم را به بار آورده است. همه اقدامات برای جلوگیری از جرم صورت می‌گیرد. این نظر یک نوع خام اندیشی است که جرم تنها متوجه مجرم است. اینجاست متوجه می‌شویم که مبارزه جرم فقط از میان برداشتن مجرم نیست، چون بستر اصلی جرم در جامعه به طور کامل فعال است، پس انبوهی از جنایت پی در پی صورت می‌گیرد. در تاریخ 200 ساله ایران چنین بوده که هر مبارزگری به قصد سقوط استبداد تا اندازه نفستری جایگزین آن کرده است. در تاریخ 200 ساله ایران چنین بوده است که هر مبارزگری به قصد سقوط استبداد تازه نفستری جایگزین آن کرده است. رعایت حقوق اجتماعی افراد اهم از سیاسی و اقتصادی و اجتماعی باید آن را از مجریان آن خواست. با داشتن قوانین و مقررات قضایی ثابت است که ما نمیتوانیم جلوی هیچ گونه حرمت اجتماعی افراد را به دلیل همون قبیلگی بگیریم. دستگاه حقوقی جامعه کل در ایران همیشه استبداد جزء آن بوده است، بعدم شکنجه پشت سرش. این خطای بزرگی است که 200 سال است در ایران دارد تکرار می شود و تکرار می شود، باز هم تکرار می شود و تکرار می شود. لبها جان یا بمرین شبها سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم شوری دارم امشب در دل نوری دارم باز امشب در اوج آسمانم رازی باشد باز ستارگانم امشب یک سر شوق و شورم از این عالم حسادت و بدگمانی، ترس، تردید و دودلی بسیاری اوقات با عشق همراست. این مسائل آرزوهای رفتاری زن شوهر هستند که در اکثر زندگی ها هم به وجود می آید. حسادت گاهی تا مرز ویرانی زندگی مشترک پیش می رود و گاهی لازمه زندگی می شود. باید با دید مثبت و منفی اون اشاره‌ای داشته باشیم. حسادت مانند بسیاری از احساسات انسان حسی است که برای همگان آشناست. معمولا با چند احساس دیگر از جمله خشم، تنفر، عشق، حسادت، ترس و احساس ناتوانی بی‌قدرتی همراه می شود. از آنجایی که هر فردی نمی تواند بدون موجود دیگر زندگی کند، لذا احساس حسادت نیز برایش اجتناب ناپذیر است. حسادت بعضی مواقع لازمه زندگی زناشویی است بل احساس بیهودگی کند البته در حد اعتدال میتواند مفید باشد و آن را غیرت مینامند اگر از حد مفید بگذرد تلخ میشود و میتوان خانمان سوز و ویرانگر باشد و این حسادت را افراطی مینامند که در مردان بیشتر دیده میشود آیا میدونید زنان نیاز دارند که مردان عشق خود را با حسادت نشان بدهند و متقابلا مردان هم چنین احساسی دارند؟ مثلا یه خانم 25 ساله میگوید وقتی همسرم با زنی خوش سیما در مهمانی گرم صحبت است من یک نگاه خشمانه به او میاندازم البته میدونم شوهرم هیچ نظر سویی در رفتارش ندارد او به من لبخندی میزند و این احساس مردانگی است که او میکند در اینجا باید بگوییم که اگر حسادت از کنترل خارج شود دوام زندگی را مختل میکند و از سوی دو نفر نسبت به هم بی تفاوت میشوند و رفتار سطحی و سردی به وجود میآید در بعضی مواقع میتواند باعث از دست دادن یک کدام هم بشود امیدواریم که ما خیانت را با حسادت اشتباه نگونیم خیانت یک عمل ضد انسانی یک عمل ضد بشری و بسیارم اندک است آیا حسادت در همه هست؟ حسادتی که بیمارگونه باشد و باعث فقدان زندگی شود؟ اگر را به حال خود بگذاریم زن احساس پوچی کند بعد منفی قد دردناک است که زندگی مشترک را تهدید میکنند مثلا مردی یا زنی در سفر هر روز زنگ میزند اما اگر یه روز بر اثر گرفتاری و خرابی تلفن زنگ نزند فردای آن روزی که تماس میگیرد و زنگ میزند پرخاشگری طرف متقابل شروع میشود بدون اینکه در صدد دلیل براید یه راهنمایی این که ریشه حسادت از زن و مرد به وجود میآید برای هر فرد به وجود می آید. این بدبینی هم بسیار مضر است. احترام متقابل بسیاری از سوء زنها و نفرتها را از بین می برد. حسادت افراطی تنفر است نه اخ، و فقدان آن در زندگی هرج مرجی به وجود می آورد. اگر دو طرف می خواهند همدیگر را درک کنند، باید در صدد زهر دادن یکدیگر بر نیایند و بدبینی سوء زن و حسد را کنار بگذارند. این افراد نه تنها خود را عذاب می دهند، بلکه طرف مقابل را هم اذیت و آزار مورد اذیت و آزار قرار می دهند. مهرورزی همراه با محبت، توانایی در عشق ورزیدن و داشتن یک رابطه محبت آمیز و گرمی بخشیدن به زندگی است. عشقی که همراه با محبت باشد بهتر می تواند به زندگی گرمی ببخشد. زمانی که حسادت شما منفی باشد، شما را از داشتن حق طبیعی زندگی محروم می کند و هم بسیار برایتان خطرناک است. با همسر خود درباره همه مسائل صحبت کنید و از سوء زن شدید بپریزید که سوء زن امنیت زندگی مشترک شما را به خطر می اندازد. از ابراز علاقه به همسرتان شرم نکنید که همین باعث محکم شدن زندگی شماست. نشان دادن علاقه شما به هر صورتی که باشد، کلمات عاشقانه، خرید گل، هدیه، انجام یک عمل نیکو، کمک به او، باعث دوام زندگی شما می شود. نگذارید مشکلات شما را از او دور کند. نگذارید مشکلات شما را از عشق دوستی ها دور کند. برای نشان دادن احساسات خود بهترین هدیه کلمات زیباست. میدونی چقدر دوست دارم؟ نگرانت شده بودم. زحمت کشیدی. دست درد نکند. متاسفم که نمیتوانم کاری برات انجام بدم. در اولین فرصت حتما فردا این کار را انجام خواهم داد. در اولین فرصت حتما فردا این کار را انجام خواهم داد. عزیزان، فرداهای خوبی را براتون آرزومندم. اگه یه وقت بغض میکنم، گاهی تبسم میکنم، میخوام بگم عاشقتم، دست و پاهم میکنم، میخوام بگم جون منی، آتیش به جونم میگیره، میخوام بگم دوست دارم، ماز زبنم میگیره. خواستم از چشمات نیفتم.